بل من جواب ورکو دی آیتنا کچر دارو یت باری تعالی دا محالاتو نوے تشوا حضرت موسیٰ بد اللہ نسوال در رویت نکاو زکر چی انبیاء دا سی سال دا اللہ نکی چرا محال وی اور اگر بالکل نشکے دے او ترین دلیل دادی کچر محالاتو نوے نو اللہ با حضرت موسیٰ علیہ السلام تا زجر ورکراو لکہ حضرت نوح علیہ السلام تا چویلو فلا تسأل لما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين لكن ذلك الزورنا نشتري دا معلومة رؤية تبارك تعالى ممكن ده دوين دليل تعالى هما بل من جواب ورکو دي آتنا كتر دا رؤية تبارك تعالى دا محالات نوه تشوى حضرت موسى بد الله نسوال رؤية نكو ذکر چې انبیاء دا سی سال دا اللہ نا نکی چگا محال وی اور اگر بلکل نشکی دی او ترین دلیل دا دی کچر محالاتو نوے نو اللہ بہتی موسیٰ علیہ السلام تا زجر علیہ السلام تا چویلو فلا تسأل لما ليس لك به علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین لیکن دلت اس زورنا نشترے دا معلوم شو چی رویت تبار تعالی ممکن دے دویم دلیل پرم تاویل اخو مخی صورت قیامو گورا صورت قیامو آیت نمبر دے 22-23 وجوہ یوم ایزن ناظرہ دیر مکن ابی پدغر ترو تازا الہ ربیہ ناظرہ اور رب تبی کتن کی رب تبی کتن کی معتذری الی رحمت ربها ناظر انتظار بکی رحمت تا مگر نہ الی ربها ناظرا زکه چې د امس کې ناظره دی تر تازگی دا دلیل دی چې رؤیت بار تعالی الله دیدار سره به مخ منور کیږي بل دلیل موږ سوره متصفین کې ویلو وګوره بین سماد کلا انهم عر ربهم یوم ایذل محجوبون یقینا دی بدر ابنا محجوبی کفار اللہ در رویت نبا محجوبی علکہ کی رویت تباری تعالی محالاتو نوے لبیاد کفارو دا محجوبیت ذکر کولو فیدہ سشوا چی امام شافی امام مالک سے افدق اسے سوال کرے وہ کافر محجوب دے نو معلوم شا چی مومن رائی لیدن کرے اصلا شوا او سورت فاطر روان روان آیت نمبر 3 دا 30 لیو فیاهم اجورهم و یزیدهم من فضلی اللہ بدل زیاد سزن ورکی دا خپل فضل سا انہو غفور شکور و یزیدهم من فضلی علماء لکی چلا زیاد والبو کی دوی تا دا خپل فضل نا اے دیدار دے سورة یونس گورا چھبیس نمبر آیت گورا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ اوئی چاگا دیدار دا باری تعالی دے او پرن چی کمتا آیت ویل آغا گورا یو درشم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ دا اللہ ملاقات اگا سشر دیدار دے ندا طول آتنا پدید دلالت کے چی دیدار دا باری تعالی بوی او احادیث مسلم ڈک دے او باقی دا پا احادیث سیحاو کے باب رویت اللہ تعالی احادیث موجود دی نبیہ بسکے اغیوی جناب لا تدرکو لفصار چرا غر دے او زمان طرز استدلالو گر انشاءاللہ تو مطمئن شے زیم چی دی آیتنا فنفی در رویت تباری تعالی استدلال صحیح نده ولی اول خدا ده چه دا لا تدرکو که دین رویت مانا شی زخویم چه دین رویت مراد نده ادراک احاطی توی رویت توجه ہے رویت المعاینۃ للشیء دی ببوز ته زګورم دا رویت ته خو دی خوان رویت ته دی اغبل حصہ چې دا امات نخاله رویت نفس معاینی ته وی الادراک الاحاطه بالشیء والرویت یا والعلم بکنه چې ته خو ګورې دا شی دا ادراک ته چې دی یو سیز ان احاطه وکي او دی یو سیز په حقیقت ست علم ورسی اجمیل اطرافنا نغیت ادراک وی او رویت نفس معاینه دا نو قرآن کریم دا ادراک نفی کرده دا او رویت نفی ندرشوی او پا نفی دا ادراک سرا نفی دا رویت مستلزم ندر لکو گو رسولت شعرا دش پیتا یوش پیتا تو گرا فلما ترال جمان هر کلا چولی دل دوارو دلو قال صحاب موسیٰ اوی مرگرد موسیٰ علیہ السلام انا لمدرکون من خونی ولشلو تیک شو ایرا گیر کرشلو نو جواب اس دے ادراک خاص دے رویت عام دے تیک شو کنا اور نفی دا خاص سرا نفی دا عام نرازی اپا دیوانی اصول مسلمہ دا کتابون موجود دی دویم جواب لا تدرک الابصار کی چر مانا رویت شی زستا منم یو خبرہ که مانای رویت شی دا لا تدرکو خوصیغا دا مازی دا که دا فعل مزاری دا مزاری دا چلو مزاری شوا نولما پا دی که باز که چه مزاری سیغا پا استقبال او پا حال دوارو بان دلالت کیا سو کوئی او دا صحیح قول دے چه دلالت علی الحال دا حقیقت دے او دلالت پا استقبال مجاز دے نو چه ارکل دا فعل مزاری پا حال استقبال دوارو بان دلالت کی تیشوا نو چه مانا حالی اخلی نو حقیقت دے نو مجازی تو زرست دے او زد تاتیم چه لا تدرک الابصار یا پا حال اخلی یا پا استقبال اخلی توجہ کرو یا پا حال اخلی یا پا استقبال اخلی یا پا حال استقبال بانی دوار اخلی نو که حال استقبال دوارو باندی اخلی نو داسی ہے شو جمع بین حقیقت والمجاز شو ایا عموم مشترک شو او لا عموم للمشترک او جمع بین حقیقت والمجاز نرازی لہذا پا دوارو باندی مراد نشو چه مراد نشو لگاسی پاتی شو ابوی حال یا ابوی استقبال که توی چه حال دے نظمن تاثرا اتفاق دے پا حال کے خونی شلی دے اما استقبال آپا حدیث سر ثابت دے خبر اخلاش ہو جواب آسان ہو شا یا با حال استقبال دواری دوارو خو اغسطے نشی لیکن جنب حقیقت والمجاز لا یمکن یا با عموم مشترک وی او لا عموم للمشترک نو استقبال پا حال کے مراد زمان دے منگو میں چی دنیا کی نشلی دے نو تو میں دنیا کی نشلی دے میں استقبال سر استدلال دے کم زندہ فی کہے اصلی وانا پوشوئے دا آسان جواب شو دیم اگیوی چی گولی لا تدرکو الابصار دے نمونگی الابصار بخالنی یا بالفلامی جنسی استغراقی اخلی او یا بالفلامی عادی اخلی امنګ اوسه پوری دغه باس کې چلی فلام الف لامونو کې الف لام عادي اصل حقیقت ده نو الابصار کې الف لام عادي ده او حقیقت ده نو چې حقیقت ممکن وي نو مجاز ته ضرورت ده لا تو دې کول ابصار داسترګنی شکته دا غو فانی دا خو ریکې دې نو کړی داسترګنی شکته اما د اخرت سترګي اب ان شاء الله قوی بیا په فکر کتیش اپا دیوان دلیل دا حدیث موجود دے داو گورا تفسیر مظہری دا حدیث لکھلے دے دا صفحہ دا 274 وی گورا عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ارنی انظر الیک قال اللہ یا موسیٰ انی لا یرانی الا ماتا لا يراني حي الا مات مانشری دے او جون دے مگر مڑ بشی ولا یابسن الا تدح دها او چھے مگر ٹکڑے بشی ولا رتب الا تفرقا وانما يراني اهل الجنه لا يموت اعينهم ولا يبلى اجسامهم دیشو نو اغه دا سترګې نشی کته دا الاسلامي عادی دی لا تدرک الابصار دا سترګې نشی کته اما دا اخرت سترګې به ګوري اغه خو بغیر فانی وي او کته وای چې دا الاسلامي جنسی او استغراقی دی زیر زو خطا تر اتفاق نکو ما خو گولا تختوم خوبا دی کانا تختوم خوبا دی مناظری طریقہ دا علی فلامی عدی دی منینو دیر خدا چلا تر داستر کی نشی کتے اغستر کی بے گوری نو نفی در رویتنا استدلات سی نشی او کہ تو اینا جنسی استغراقی دی نو بیام تاصل زی اتفاق کو ما یرا خو تختم زمانکم لا تدرکو الابصار الابصار کے نفی دا استغراق دا استغراق دا نفی نلے توجہ کرنا لا تدرک الابصار کے سجوے نفی دا استغراق نکی استغراق دا نفی معنی سے شوان لا تدرک الابصار نشری دے اللہ لرا دا ٹول استرگی ٹھیک شو دا ٹول استرگی دا دنیا والو دا نشری دے ٹھیک شو دا معنی نرچی حصو کی نشری دے لے مگ نفی دا استغراق کو استغراق دا نفی نده دا معنی نچی اسو کی نشلی دلی او استغراق و نفی شا مگوی نشلی ده دا طول استرگی تیشو کنا دا طولی دا خو کافران پکشتے مشرکان پکشتے نو کافر مشرک نشلی ده کنا نو طول استرگی نشلی ده باز استرگی بے گوری دا معنی نچی بلکل دا سن سوکلی ده نشلی مثلا شوا دیمه خبره چې ادراک درویت موږ فرق کړو معنا کو لا تدرک الابصار احاطه نشي کول الله په ذات خواندان دسترګو وا یدرکو الله احاطه کوي ادرک الاحاطه ادرک س رؤیت خو په دنیا ځلاش دې دنیا کې څوک نشي لیدلی خو قرآن درک ذکر کړی لا تدرک الابصار مسئلہ شو کنا اے لا تیاتنی شکولے پاغیبانی الابصار استرگی او یدرک الابصار اور اگئی ہاتا کئی پٹول استرگو بانے خواندان دسترگو او یدرک الابصار اگئی ہاتا کئی ان کے دے پٹول خلقو بانے لا تدرک الابصار دا استرگی موجودے نشید دے او یدرک الابصار ایشو کنا لا تدرک الابصار نش ادراک نش کولے دا اللہ دا ٹول استرگی دا صحاب دا کل استرگو دا نچی سو کلی دے واللطیف الخبیر مسئلہ شوا اجاکم بسار من ربکم فیسر آگلی تاس دلائل در افتا سنا فمن ابصرا پس آگا چاچے ابصرا تفسیر قرطبی لکی چگلت ابصرا ادراک بالحاسا مراد دے فمن ابصرا چچا دلائل اپی جندل او چاہ استدلالو کپ حق سرا فلنفسی فیدید زان لا ومن امیا لیہا ومن امیا او چاہ استدلالو نکا او دلائلو نپی جندل او رنشد دلیلنا فالیہا و بالی پا نفس دے ومان علیکم بی حفیظ او نیم پتا سبان نگران پیان با اسلام بھی کہنا ومان علیکم بی حفیظ زکر قد جاکم بسائم ربکم ومن ابصر فلنفسي ومن اميال فالها وما انا عليكم بحفيظ استاذ موار نه وكذلك درم عقبا تهمت په مبلغ اول سو خات یوازې پوښي ابل سو په دې مسله د پوښي نه درم مسله ابل داوا وكذلك لتستبين سبيل المجرمين يتبه چې مصیبتونه ولرالا تا ته دشمن لا خیمه وکذالک تهمت په مبلغ وکذالک نصرف الایات الله ادا زمون کمال دی یا کذالک هم دغه رنګي نصرف الایات موږ بیان وکړو حکمونه ولی جواب مقدر کا لتقوم الحجه دل پاره چې ته اتمام د حجتو کې او بیان کې خلقو تا ولی یقولو دلان د عاقبت ته او چی عاقبت د دې خلقو د منکرینو دا قول درستا ولنبینه لقوم یعلمون او بیان کو دا هغه قوم ته یعلمون چې پویږي لیقولوا درستا د دو معنی مشهور دي یو خدا معنی درستا تالوستلی دی د چانا معنی یاد شو درستا اتعلمتا مانا تا دی چانت استل کری دی او سپوری خو ٹک تاک وی او چکلان کی درستا لار لی نو بس پن پی ریشو درستا تا لستل کری دی درستا تا لستل دی دا غیرنا تا دا غیر پڑاوی اگی تا تا پا غوگونو کی خبری اچولی دی درستا تا لستل دی دا چانا اکا سوچ نا حلو گونا پیغمبر علیہ السلام تا بیوی کنا آیت 103 وګورا ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر تدل تعلیم ورکه بنی آدم الله لسان الذي يلهدون اليه جبا داغچا چې دوی وته نسبت کوي اجمین اخر هغه غیر عربی دا وذا لسان عربی مبین او دا جبا دا قران لغت ته دا سه لغت عربی مبین عربی واضح دی ممکنات لپاره خامخه وجود ضروري نه دي خامخه به اوبه تو ګورنه بس هغه پوره نه ده او د دې دنیا د دې سترګم قتل کړی دي لکه د انبیاء علیهم السلام ها ریا ثابت دي کنه قاضی دیمه معنا ولی یقولو درستا بل سوال چې دا درسته کې یو خیرت ده دي د سکون تا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ او دارنگ متعات بیانو آتنا وَلِيَقُولُو چه تپی اتمام دا حج اے تپی ادرول دا حجتو کی اور عاقبت دا ہے چه داخل ہوئی درستا درست خبر زری شوی دی خبر زری شوی دی داغو زری خبر دی نوی نوی خبر اخ بیانو او توید توید کئے اس خلق اسمان تا خطر دی تنور خبر گا دا زړی خبرې خپرې کې د سړیا یو ملا تقریر کوي نن سبا غټي وي سیار بھارت پکار دي ته یوه مسله زړه ده نه ته ده ته هیڅ مسله زړه ده په ټي عمرت کا په وی سیار عمرت کا هټو نه زیات په توحید نه لای په شرک عمرت کا دا حرام دي ټول ما خدا دې فتو چې تاسو خبرې نه وایم درته با سند درته بیان حکیا عن قاضی ابو نظر الدبوسی عن حماد قال من سمع الغناء من المغنی او یرا فعل من الحرام فیقسم ذلك باعتقاد او بغیر اعتقاد صار مرتدا في الحال او بانت من امرات ويجب القتل لقول الاسلام من بدل دینه فقتلوه فان قتلوا قبل عرض الاسلام فلا شيء عليه تاتا دا پتنی چیزا کم کتاب ویلی کلی چی سا خیال دور فتوحید اهم اغینا پست الاهم فل بلا مانا درما ولی یقولو درستا من من درستا استاذ سوگ دی سندو خیر من من درستا استاذ سوگ دی او خیر سند سند در سخنشتی وزی مولای من من درستا بلا شیخ مرحوم فرمایل چه مونگ یو زیل جلسی للاو بمانا سلیسی افدم رو ونی کاغذ مولی نکلایو اکی سندونا اپا میرو کی چرتو اینو صرف دمائی چیزی فلان کی تمات قرآن خیلے دے بیوزیت لاروی سند مائی کین دا سند دا سند کین بیتا سند نیش مائی کین دا سند خلیبان خبر اگا لیکن دا سند و بوری ہوتا ری انا سبا خود سند و بوری آنی دیگا نا ارچا لکھ مون سند ورک خصوص پیسی راکی نایی لورکو دغه سند څوک غواړي ایله ورکو زه الکه سند په خوابه سند ډیر مشکل ملایو ته ممن من درستا چا دې ذکر دي استاد څوک دی دا به پتا باندې خبر راځي اولوی زړی مسلې نه مرا بس که سنوي نه خبره کا بلې درستا د فلان کی شاګرد دی کنه فلان کی نه دې ذکره آی در توخیل غوګونه دل ذکر اوس بل مم من درستا استاد خو سوګ دې اتبی دریا کوي شوی اخر کې درته اتبی ما وی لیکا تلکو سفلک اتبی ما وی لیکا می ربک تابیداریو کا ما وی لیکا داغه وی چې تا ته شوی دا استاد رب طرف نا لا اله الا هو د دې درې ترجمه دي یا خدا دې چې دا لا اله الا هو دا علت اتبی دې پاره دې اتبی تابیداری د ما یو هاو کا ولی زکا چې لا اله الا هو بل حاکم بل اجتر وانشته سوک یا معنا دا دا چې دا حال مؤکد ده در من ربکنا اتبی ما ویلیک من ربک ستارب کم لا اله الا هو یا بدل ده سنا ده اوحینا اتبی ما ویلیک اداسی شد لا اله الا هو اتباد لا اله الا هو کا تاک اتباد ربو کا کم رب لا اله الا هو اتباد ما اوحیو کا کم وحی لا الہ وارد المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکو کہ خواقو اید اللہ نزیب اشرک نو کرے ولیو کا ولیکن لیبلوکم فی ماتاکو وما جلنا کا نیگر دل منتا علیم پا دیبان حفیظا نگران وما انتالیم بی وکیل امی تدری زموار ولا تصب اللزین ادب برائے دعوت عادت برائے دعوت چکل مسئلہ بیانے نپکمی طریقے با داسی الفاظ با تقریر کے اپواز کے نراولی چاہتا مطلوب کے مقصود کے خلل پیدا تے بس داسی کلماتو نب اجتناب کئے چاہتا مقصود اور مطلوب کے خلل پیدا کی دا دیل پار چی دا غرائب القرآن چی طول خبری ہوئے نخیر کی خلاصہ دا ای په سوال کړی دی چې مشرکان خو الله منه نو بیا څنګه چې فیسب الله یو دیم دا چې د سب د معبود باطل ته سب خو جایز دی او قرآن چې لا تسبو سب ورته مکه یو جایز کا څنګه ممانعت راغلی دی ډیر جوابونه کړی دي اخر کې خلاصه په دی دا چې کم شی په مقصود کې حلل پیدا کړي نغې نه به اجتناب کړي و سمرا خستا قیدا را کم شیچ مقصود کی خلل پیدا کی اگر نبزان بچ گئے گرزی دل پا درس کی خلل پیدا کی نزان بطی بچ گئے خبری کول یو بسر آپ درس کی خلل پیدا کی یو بسر بخبر نہ کہیں مخ کی رستو قتل پا درس کی خلل پیدا کی نو مخ کی رستو بنا گورے او کنے دا بگل چاہتا ہوئی مقصود کی چکم شیخ خلل پیدا کی دا څه د خلقو خبرې دي کې څه سند نشته ښا چې دیدار شو صالح زله شو د انبیانو په دیدار کې له مسله ده او پای کې اقوال دي وغيرها وغيرها اسی بعض خلق روایتونه پیش کی چلو ولا تصب الذين يدعون من دون الله بدموه هغه چاته يدعون من دون الله الذين معبودان باطل او تا یا دون من دون اللہ چه دا مشرکین اغیل بلی اللہ نبغیر فیصب اللہ ادوا بیابتی بدوی اللہ تا پوچ دا دشمن اے بغیر علم بی دلیلہ ریسو مطلب وقی دا وقت توجہ سرا ولا تصب اللذین بدمو اے اغا معبودانو تا یا دون من دون اللہ چه دوی عمد کے اللہ نبغیر فیصب اللہ ادوا دیبا کنزل شروع کے اللہ تا پوچ دا دشمن اے بی دلیلہ که چلی او سره معبودان باطلو تا کنزل اکی نو مشرکین خو اللہ منی دوی با اللہ تا سنگ کنزل کی ویسب اللہ دوی با اللہ تا کنزل شروع کی علماء دی گن جوابو نا که چی بلی کفارو که دروی ایو دیگی نا دهریانو مو چی چا خودی نمانا آغا دهریانو اسی اخپل مشغلی دی پارزان معبودان جو کرو فیسب اللہ اگر داریان بخلے تکنزل شروع کی اپتی زمانے کے مشاعری چکی مشاعری مشاعری خوبی ہے نا تو بعضی مشاعرہ کی شاعران دا سی سپت الفاظ ہوئی اللہ کو دربار کی تو سری رات قصہ کولا سیو مشاعرہ وان اے کی او بدبخ زمان خلاف سے کلام جوڑ کرو تو اگی کی موحد شاعر ہم وہ اے تا پتہ لے کہ داگی زمان پا مدھا کیوں لکھ اب بیا ورتوی کی چرتوی نو بیا ما جوڑ کرے دے خو کیوں دیوی نو خیر بدینی ما دا خود بیا اگی خبر کولا یو بدبخ شاعر ہو اگیوی کہ اللہ اشتے نو منون کی پلوگا کی ولی نی ولی دی اور مخالف مزی ولی کئی مشاعر ہوئی کافر چی خدای پاک نمانی آپ جازونو کی گرزی او لوی لی خبری مسلمان چی خدای پاک منی مگا غریب دے عجز دے غریب دے اور عجز دے خو سال بنا کے خان سال حرام دے بلا ضرورت اور مشکات کے دیر احادیث تے پا دیوانے چی او سری سکت 40 روپے موجود دی اگل سال حرام دے کہ او سری 60 ڈوڑے ورسا خشتے نو دو ما خام دے پار سوال حرام دے یا مشکاتو گو رہے او احادیث تے پیغمبر علیہ السلام بعض خلق علماء بدنام کری بس سوال پسی گرزی او خلق دا پوئی جو بس مطلقاً تی ملا گور جو بس سوال گر بھئی خوئی دے قوم تے ہدایت کی نو خیر بار خان اگی دعوی چی کفار کو خدا نمانی اپا دولت کی مزید کئی نہ مسلمان چ خدے من ولی اگے دے وہ خدے نشتے الیازم باللہ اسم دا رشتے چ خدے نے انکار کی تو فیصب اللہ خدے تبت ہوئی بس خبر خلاص شو یو سو دیم جواب فیصب اللہ ادوان بغیر علم ادوان راگل ہے دیب اللہ تو کنزل کی دشمن ہے بے علم فضد کے براش عناد کے براش پزد و عناد کے براشی او چکر سرے پزد و عناد کی راشی نو پر جہل صورت کے او پر عناد کے خلق کفر کفر خبری کئی بکواس کئی او عزوان دے او بغیر علم دے او بلا عداوت بلا عناد خسو کنزل نہ کی حلاتا خو کافر با اللہ تا کنزل شروع کی اے بد بوئی درے جی دادا چی فیصب اللہ عزوان دے مراتن اللہ ذات نے فیصب اللہ اے فیصب رسول اللہ مجیب کنزل شروع کی دل اللہ رسول تھا آدم بغیر علم اور رسول تھا کنزلی اللہ تا کنزلی دی فیصب اللہ مانا سال شو دیم صورت اگر سوال چدا بت کو بت کو بدویل پکار دی یو عرب سب دے ایو شتم دے سب ویل شکو شتم نشی کولے ٹھیک جو گانا یو شتم دے شتم سے تو ایک کنزل ہوتا تیشوا او سب نقائص بیانول دے کمزور کیا بیانول دے عاجز دے تصرف نشی کولے دا دیاغی صرف حالات بیانول دے اور تو دے داسی داسی حکم دا بد دی تکتا چو استا دے لا داس حکم دا سب دے لا اس نشو کولے دا سب ندے دا حقیقت دے قیصب اللہ دوام بغیر علم کذالکا ذکر دا مشرک فخر پا اعمال شرکیہو باندے کذالکا زینا اللہ دا غرنگ من خیصہ کری دی ہاری امت تا دیغی اعمال سمیل عربی مرجوم بیا بدو اللہ تو واپس سی فینبیم اللہ بخبر کی دوی لرا بما کام یعملون اغا آمالو چی دوی کئی واقتمو باللہ مسئلہ حل شو کنا گورا ورطا اے اعتراض کئی زکا چی مشرک پخپل آمالو بانی خوابی را دے عزیزو چی سکوم دا خکوم واقتمو باللہ جاد ایمانیم او قسمون خریب اللہ باندی پاک قسمون کفار او قسم پا دی الفاظو وَلَيْنَمْ جَاتُمْ آَيَتُمْ كِرَاشِ دُوِتَ نَخَا لَيُؤْمِنُمْ نَبِهَا خامخوا با پیمان راوری کافرانو با نبی علیہ السلام تاوی کته موږ ته فلان کای مطلوبه معجزه او خیر موږ منو نو جواب وای دوی ته انما الايات عند الله نفي د شرك في التصرف بشک آیات الله عند الله پلیز د الله دی اے من الله تعالی دا الله طرف نه دی وما يشركون تسلی ذا پیغمبر علیہ السلام مؤمنین تا او سوالو یرا که دوی دا مطلوبا موجزا ملاشوی شاید دوی با ایمان راوڑا نجواب وما يشركون اصب پوئی گئی تاسو انها دا موجزات اذا جاعت راشی لا يؤمنون دوی ایمان نراوڑی ونقلب وافدتهم ارو راڑو منگا زرن دوی کفارو وابسارم سرگی ولی کما لم یؤمنو دا کما تشبیه نده دا تعلیلیه ده لما لم یؤمنو دا دی وجنات دوی ایمان ندراوڑ پا دی قرآن اول امر را پا ولزل اپریگ دا دوی لر پا سرکش دوی یا مهون حیران متحیر ولو اننا نزلنا الیم الملائکا مکی اجمالو چما یشرکم تازو سپوی گئی که دا موجز راشی بیام ایمان ندراوڑی اسے تفصیل ده ولو اننا نزلنا الیم الملائکه کچلوی منگا چرا کوز کړي په دې خلقو فرشتي وکلمهم الموتى او خبري شروع کړي دوی سره مړو واشرنا الیم او ادرو حشرنا جمکو ادرو من په دوی باندې کل شین قبلا هر شی مخامخ ما کانوا یؤمنو ندی دوی چی مان راوړي دوی به وی کنه چې فرشتي دراشه موږ ته سوال دی کنه فرشتي دراشه لکه سورت فرقان وګورم حالا منو چه فرشته راشی او منتوی چه دا محمد علیه السلام بر حق پیغمبر ده 21 نمبر آتو گورا فرقان وقال لذین آل آرجون او ای آخل چاقید نساتی لقانا زند ملاقات لولا انزل علینا ولی دنازل کرشیب ممانی فرشته او نرا ربنا یا ولی منگ رب نبینو نجواب ولو اننا نزقنا که منگ راولی کو فرشته او خبری او کی ورته مړی آر یو شی مخامخ ودرو او ګور آسمانی او ګور سفلیات الویات ما کانوا لیؤمنو دیمان الا ان یشاء الله مگر ها چې الله غواړي ولکن اکثر یجلون لیکن اکثر جاهلان دي او دوی څه مطلب دی الله غواړي دوی خلق ایمان کا او کله دوی خلق ایمان نه غوښته ها من بیا سره را لګل علماء کرام فرمائے الا استثناء منقطع دا نمانه دا الا ان شاء الله لكن کہ الله اوغواڑی او دی په زور مسلمان کی لکه تفسیر ماوردی وی الا ان شاء الله ان یجبرهم علیہم ان یجبرهم علیہ ها کہ الله دی په زور مسلمان کی نو پر ازا خو نراوڑی زکر دوی که نابت نشده لیکن که اغواری اللہ و دوی بانی زور کولا او که پر زور او کی او دوی ایمان راوڑی در زور ایمان معتبر نده زکر اللہ پر زورم نکی اللہ یشاء اللہ ها که اغواری اللہ پر دوی بانی زور سرا پر زور مسلمان کی او پر زور ایمان معتبر نده بعض علماء چې اللہ یشاء اللہ تعلیق بما لا یکونو ده مگر چې الله غواړي او الله خو د دوی ایمان نه غواړي فوجد عناد د دوی فوجد ضد د دوی عنابت نشته طلب نشته ده نو الله دوی له هدایت نه ورکوي ځکه هدایت حاصلي کې بعد عنابت کنه هغه کې عنابت نشته وکذالک جعلنا لكل نبی دا آیتونه زویم کنه انو بیا به ان شاء الله آغا 123 آیت چه در توی منو بیا در دیبانی خبر او کما او ترجمه تو وکی وکذالک جعلنا دا بلا عقبه دا آغا تکلیف چه پا مبلغ برازی اول خو لگه لگه خبره وی اول عقبه سوا خمولی سیبا تی پوشلی پا دنیا که بل سوک پوانه نی تیک شوا تبا حیران شیخ پریشان خو بشی نو اللہ در توی وکذالک لتستبین سبیل مجرمین تا تم خپل پردیو خود خوا نو بیا دریم آقابا اگر بسی استاد سوک دے زړی مسلې بیا را ته شروع کړې سند خو چې پرش کنه بیا په اخر کې ستاخ مناظره شروع کړې وزه مون سره بحث شروع کړې چې بحث شروع کړې نو ضعیف کتابونه ډېر ضعیف کتابونه ابر روان شي استا خلاف کتابونه او ضعیف کتابونه او عبارات ضعیفه عبارات اب درته پیش کی فلانکی کتاب کې نه دي لیکلي فلانکی کتاب کې نه دي لیکلي نو ته ور پسې باس وو کې نو حق دلایل چې تا پیش کړل هی بلا جواب شي چې لا جواب شي نو پیزم عاقبه نو بیا به د کلی مشرانو ته وی ګوره خان سه چودري سه دلته پښتنو کې چودري کانزل دی کنه پنجاب کې ویلو لقب دی پنجاب وزیر اعلی چودھری دی نوښتو باندې چودھری وایو کنه په هر حال چودھری سے خبر نه دا مولوی سے دا مولا نه مولا نوې مسئله شروع کړې او دا وخت دی کنټرول پیو کم نه کا او کلی پارٹی جوړ کړ کلی کول فساد جوړ شي دا وخت دی بیا به در پسې خانان نوابان مشران در علاقی آبا در پسی پا رہی اکا پا دی باز علاقو کی اسم پا لکن روپے جرمانہ دا کہ چاہ دا مسئلہ توحید بیان کرا دمر دمر جرمانہ بور کئی نا مولا کو جرمانہ نیشی لگو لے آگو چاہ بانی دا غٹائیت و دا خلقو دا وجہ جرمانی لگو لے نبی آبا در پسی غٹائیت کو پا رہی چو بس دے میں نے کہا پوشوی او بیا آخر کی بش بگم اوی وزما خیال چې 123 آیتونه بیا درته ما دا که تاسو لږ لښه سوره مؤمن کې خا زو شو ځان هغه ما تاسو له کانس سوره مؤمن کې ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق كل شيء انت خالق كل شيء مخيو او لا اله الا هو القصيده او جت لا اله الا هو مخيده خالق كل شيء ولي نقطه دادا چې التا سوره مؤمن کې اثبات تا قیامت مسله شروع کې اته اثبات تا قیامت بیانېږي نو خالق یې ځکه مقدم کړ دې او دې سوره کې چونکه مقصود رد شرک دې لا اله الا هو ځکه مخترا وړي خجي وكذلك دا تسلیم د مبالغ دی پاره سمانا کافی تشبیه کا کما جعلنا لك اعدا من المشرکین لك سرنگی چې موږ ګرځول دي تا درا دشمنان د مشرکانو نه وكذلك جعلنا مدارنګ ګرځول دي لكل نبی عدوا لپاره هر یو پیغمبر دشمنان شیاطین الانس شیطانان انس او والجن شیطانان جن وګوره سختی مکوای هر نبی دی پاره و دشمنان شاتین الانس شیطانان انسی والجنی شیطانان جنی جناتنمو انسانانمو او دا انسانانو کم شیطانان شده او برا او جناتو کم شیطانان شده اور نبی علیہ السلام فرمائی قرآن اصو شر من شاتین الجن ار ناکار مرگری دا شیطانانم ناکار دی بد دی مدارک دی او بزرگ قول نقل کرده چه دا شیطانان انسی دا جناتو ناکار دی واقعی دیر ناکار دی ویزه که ویزه چه کل اعوذ بالله ویما شیطان جنی خوران او تختی خوکی اعوذ بالله ویما انسی شیطان انا نتختی بلکه اپا خلوم اعوذ بالله وی ساخال دی شاعتین الانسی والجن یوحی وکی دا یوحی ورزول کی دا شیطانان انسی او دا شیطانان جنی بعض مشران دو دی الى بعض کشرانو تا زخرف القول ملما خبری ملما خبری زخرفی ہے کچا مقامات ویلی زخرف القول ملما خبری زخرف ار اغسیز توی چه دن خالص گندوی او لپاس نخیستا کی لکه دیران میں چه چونہ واچه اسلام دی طول دیران دی اپو تا چونہ دا تکس پی نخکاری لکه وزیر اعلی چې راتونو په لار کې چرته ډیرانو د دې خلکو په چونه کړو یا گتا و اغنو چونه کرو چه ده برازی دش پی پرق پرق بکی چو خود دا خود رخا علاقه دا وزو خودو فالقول دقی توی فکی نوی دیران اولی پاس پیسا آچونه زهر فالقول ملما خبری خستکر خبری او دا شرک او دا بدات خبری خستکر خبری او مفتدی همیشه دا غسی دیرانی فازی بزانی چونه چونه اولی گنا ایس پینی پگره دا مولیانو گورم خواهد چی مراشی تستور دگو خیچی او کلب شیخ وی گنا پا لٹی پت او پا چکا اسپین او خواری نور بیم زهر فالقولی ملما خبری غرورا یا خب مفول لہو دے غرورا لپار دو کی دو ککی خلق یا مصدر دے غرورا لیا غرو غرورا دے لپارا چی دو ککی خلق پا دو ککولو سرا دو ککی کی کتاب کرا گل دے کتاب مسئلہ بانے کتاب در تخیم خان لیکن ما در طریقہ نا یا رضی تقریر نو کنا بلد یا سرے دے جلالین را پس راوڑا امی سرے دے جلالین را پس راوڑا چھے توچی یا محمد ویل جائز میں دے داو گور جلالین شریف کی لکھر دی میں پا جلالین کی نشتے سرے نو پانے گورا وی علم نشرح لکا یا محمد نشرح لکا پس یا محمد دے کنا وی علم نشرح لکا یا محمد گو یا محمد دے لکھر دی مائی ماں کو قرآن کی ویل دی چھے قرآن کی یا محمد نشتے ادا قرآن نہ دے میں نے دا قرآن دے میں دا استاد استاد قرآن خود رب قرآن دان دے چکم کہ دا یا محمد نکل دے میں دا ملا دے نمی جلال الدین دے او دا دیگی کتاب دے او کتب دے یا محمد پانزان پویا نخفل استاد راو لے گا دا دے لیا غرو غرو را داو گو رکھا یہ کتاب کیوں گر دلی یا محمد ہے نا لیا غرو غرو را چھ دوکہ کی خلق پا دوکی سرا یا پار ددو کی کتاب اور تپیش کی وہی تحفے نصائح بل کی تو اب تھی ہفائی کے لیے کل لکھا یہ سر کنجش نشین ادبر قبر مردہ بدان ما دونر میں کتاب دے او گورا زور مر بے زور او گورا زور کتاب ام دی سکا زوری اگر بے زمان خیر چاہتا ہوں ان غری سکا بگوری نو لوگوں نے ڈکے تک تور چھ خلق تا پتہ لگی چھ واقعی غر کتاب دے منگی اوزے کے طالبان آلتے او ملی سے بو انواغی سخا پخواب دا خدا مدین رسالیوی کی چالی دیلی دم رو اگدی اگدی بولی پلانی با امی اگدی اگدی با امی اول دا مولنا احمد اللہ علی رحمت اللہ علی بزمانہ کی نو دی چھ تا پچاس پچاس رسالی جمع کری مجلد کری وی او دا سی پرتی وی جمعات خواب کم رکھے یار زمگی ملی سے داکم کی دادا ہڈی رک دو گٹ گٹ کتابوں نے دی شور مکر مگ یار اوکھو خیر چیز دی یہ بس دا غزما کتاب جانو ہے یار ملی سے استاد میرا بانی یار اوکھو گور پیدا می دا امیاں دے پارے خیر شور مکر ما یار دا سنگا پیدا دی رسالی اما مجلد کر دین چ سوکراشی وہی زمنگ استاد سمر لوی عالم دے تم رو تم رو کتاب پہلے سمر کو تو کو کتاب نے دیا چپ چپ امیاں ال پار می خیر خدا نے جے تم کو تو غانا امیاں دے پار کہہ لے زمو یہ استاد اجز فقیو انو کل چاہے کدا کولا کنا مر وقت جان سر روان شو کدا کولا ندے کتابوں من گوڑ او فخرو بانم دے سامان تلو نہ بلکہ خلق پہ دمر لوی عالم راغل دے چ تو خرم کتاب نہ راور یعنی دمر دی کتاب نہ راسا دا غرورا لیا غرو غرورا واٹر کتاب نہ بے ولے گا جی کتاب کلا بھی یو کتاب ہی تحفہ نصائح بدر پس راوڑی کلا بھی درۃ الناصحین کی نام لی دی درۃ الناصحین کی نام کله وی فتاوی برهنی لیکل دي برهنه ما سغشته اما دغه نه خخه عبارتونه راوخ کی الحمدلله فتاوی برهنه کی دي فلان کی کتاب په حاشیه کی دي حدیث کی دي اذا اعیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور او دا لجام کتابونه درته پیش کی خوش زور فل قول غرورا ولما خبره لپاره دوک کول خلقو لما خبری یغرو غرورا چی دوکا کی خلق لرا پا دوکا کولو ولو شاء ربک کہ فخر استاد رب ما فعلوا دی بدا کار نو کرے ولیکے ولیکے مقصد ابتلاء دا مقصد ابتلاء دا فزم پرے د دوی لرا وما یفترون سرد هغه سی چې دوی جوړي ولتصغى الیه متعلق د غرورن سره زور فل قولی غرورا ولتصغى الیه او دل پارا چې مایل شي زنون د خلقو ولتصغى چې مایل شي الیه د ملما خبرتا عقیدۃ الذین ازن دغچا لا یؤمن بالاخره چې مان راوی په اخرت وليرزوه او دل پارا چې خوخ کی داخلق دا دروغ وليقترفوا او داول ما یسو جوړ دکی ماغشه هم مقترفون چې دیدی جوړون کی او تفسیر ماوردی وی وليقترفوا ما هم مقترفون او دروغ دی وی په پیغمبر علی السلام باندې او دروغ دی وی هغه چې دوی دروغ جوړی په پیغمبر باندې او صفه 159 وليكذبوا على الله ورسوله ما هم كاذبون او دروغ دی وی په پیغمبر او په الله هغه چې دوی دروغ وی بیا به سزا ورکو یا وليكتسبوا من الشرك والمعاصي ما هم يكتسبون پرېږی دا چې کسب د شرکو کی او کسب د ګناو کی هغه چې دوی کوي دا قبل کا ګران وا ستا په مقابله کې علما رااله ستا خیال دی او علما خبره درته پیش کړي نو چې کله ستا مخې دا خبرې پیش کی نو ته به خطبه وای تقریر وکې او د خلکو ته به نصیحت ورکې او ته به چې یا ایها الرجل المرید نجاته ته به خپل عقیدې اصلاح کوای کنه نو زما یو څو خبرې واوره وس کن فی امورک کلها متمسکا بالوحی لا بزخارف الهذیان دلیل بنیسی نو په وحی سره امال اما خبر معتبر لدی وانصر کتاب اللہ والسنن اللتی جاعت عن المبعوث بالفرقانی دی پیغمبر خبر حجت تا دبل چاہ خبر حجت نیتا وجعل کتاب اللہ والسنن اللتی تشوا سبتت صلاحو کسم صحب جنانی اللہ کتاب او دغی سنت دازان لوسلکا او چې کله دې وصله کړه لږه به میدان تراوزي بیا و من ذا یبارز فلیقدم نفسه دي شو کنه دلای خدای څنګه دي دا به وای من ذا یبارز فلیق یسو مقابله کوي او مناظره کوي کتابونه په میدان ته نشي او من یسابق یبد فی المیدان کمن را سر سو کین میدان ته راشي اوس را لجی لولو خلق را لجی شاتین انسی والجن را را او کتابونه پر سرونی را کانا پیوٹی را روان دی ریگو دوی چرتا نن بے پڑتا ہوں اپنے انہیں خبری گائی ونی کانا او را لی اس وقت مرعوب نشئون یا ریگی استاد ویما وصدا بما قال الرسول ولا تخف وصدا بما قال الرسول ولا تخف ویساف صاف دا خود خبرہ او دا پیغمبر خبر یاری گاما من قلت الانصار والآوانی کہ تکامی لگیے یاری گاما فاللہ ناصر دینه و کتابه اللہ دخپل دین ناصر دے دخپل کتاب واللہ کافن عبده بی امانی خودے پر حفاظت کی لا تخش من قید العدو و مکرهم فقتالهم بالکذب والبہتانی ایسا تش بہتا دی تش درو دی فجنود اتباع الرسول ملائکو وجنودهم فاساکر الشیطانی ستاب اللہ ستا مدد تی پارا وان فرشتی را کزی کی او دی لخ کر بسیط رنگ لگو را بیا پتن لگی جای تو ما پری دکن مت لاخ تک دکن او تختی را رسو بیا نگو انشاءاللہ داد دیر کیسی نجی دی او لیکن اچانو بیا سا در پا دی چانو سا در پا دی اگر آتا خیزان مشکل ہم فرض دیکھا نا اللہ واللہ خواہ دلائل اے شاتین اسرال شاتین الجنرال زہر فالقول غرورا ملما خبر یہ پیش کرے اس مدقہ سے دیکھا ضعیف عبارتنا پیش کرے ضعیف عبارتنا اور ہر کتاب کے ضعیفشتہ لے با سموچی نشتہ ہر کتاب کے ضعیفشتے شتے کی نشتہ تاسو محدثین علماء نه تپوسو کې احادیث کتابونو کې هم روایت ضعیفشت ده ٹھیک شو روایت ضعیفشت ده ها د بخاری په بعض روایتونو کلام کې بعض خلک د مسلم یو څو روایت په هم کلام کې بنده ته منسوب کتاب کې د بنده خبر شته ده هغه کتاب چې بالکل مبرر ده هر قسم نقصان نه هغه الله اس دې پیش کی نو قول مقدر ده توا اف غیر الله ابتغي حکما اے خلقو اے بغیر الله نه ولتم بالحکم حکمن بالحاکم جج بل سو حکم شته والذي الله ذاته انزل اليكم الكتاب مفصلا چرا لګل تاسو کتاب مفصلا بیانون کې د حق او د باطل سمعنا شو الله نه بغیر سو حکم نشته الله د کتاب نه بغیر سو حکم نشته راځي چې فیصله په قران باندې او قران د هر مسلې حل کوي راځي چې قران بیان کوو اته به شروع شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اجابه والذي خلقكم من طين اجابه والله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسبون اجابه ها ولو ما سكن في الليل والنهار هو السميع العليم اجابه وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو اجابه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو اجابه انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وبعد دلائل بشروك ان الله خالق الحب والنوى دلائل بشروك اجابه اف غير الله ابتغي حكما الله ذي كتابنا بغير بل شاف كتاب فيصلو کو راضي چ قران فيصلو الله ذات اسرائيل گله کتاب مفصلا بيانون کده حق و باطل سورتي شورا و گورا آیت نمبر 10 وما اختلفتم في من شيء هذا مسئلہ چې تاسو پکې اختلاف کړی دی فحكم الى الله فیصله به کو د الله په کتاب الله په کتاب علماء کرام یو نقطه یو حکم دی یو حاکم دی اپا دی که فرق دی حکم هر حغزات توی چرم مستحق دسوی دا فیصلی او فیصلی حق توی اور اہل دا حکم بی حکم چاہتوی ما یکون اہلا للحکم هر اغسو چی اہل دا حکم بی ایتا حکم بی او حاکم عام دی کل کل غیر اہل اغم حاکم جوری گی او دی ذکر کئی حکم هو الذي يكون اهلا للحكم فلا يحكم الا بحق اور حاکم قد يكون من غير اهلی فيحكم بغير حق اسمع وردی والذين آتيناهم الكتاب بالنقل تبا خفشی چه خلق ستا خلاف رالا او کتابو نے پیش کرو اللہ تعالی تسلی در گئی او ای گورا دیر علماء حق پرست وګور عبد القادر صاحب جیلانی کتاب راو چھکتا وګور شاہ ولی اللہ صاحب کتاب البلاغ راو چھکتا پتہ وصول سے نکل دی وګور حجت اللہ البالغ راو چھکتا اغه وګور دا په خوانو امر شاہ کشمیری صاحب کتاب راو چھکتا مفتی کفایت اللہ صاحب کتاب راو چھکتا داس ناس تسلی دا تو به او ډیر ملا ته ملا شمار ز ته ملا او علماء دی بند دا ته شمار کا دا ټول حق پرس علماء تیر شي سبحان اللہ والذين آتيناهم الكتاب آخرتهم ولور كه الكتاب يعلمون غي يقين كي ان ادام السلام منزل من ربك بالحق راكوز کرے شهدا استاد رب طرف نه پرشتا فلا تكونن من الممترين مكي گت د شکون کنا پتن مت کلمه ربك او پر شهدي فيصل رب ستا صدقن پرشتا په اخبار کې صدقن في الاخبار والوعد والوعيد استاد رب فيصلي تامدي صدقن پرشتا وعدلن او پا انصاف او مظلین کی صدقا فی الاخبار والوعد والوعید وعدلا فی الاحکام لا مبدل لکلماتی نشتر بدل ان کے بفیصلو دا اللہ لرا اللہ فیصلی سکنشی بدلو لے شیر قرآن ممانا کولا لا مبدل لکلماتی نشتے بدل ان کے لکلماتی اصول دا ایمان لسوک فو السمیع العلیم اللہ پر سبانی پو عالم دے اصول دا ایمان سوک نشی بدل ولے اصول دا ایمان ملما خبرو نہ بدلی گی اصول دا ایمان ضعیف روایتنو پا من کرتو قصو نہ بدلی گی اصول دا ایمان چت دی روانو سو اعتکاف ہر چاد حال خبردار یو اللہ دے معلوم من دونی من ولی بغیر حکم دا غیر سوک شفارس نشی کولے ولا یشرکو فی حکمی احدا اور اللہ پہ صفاتوں کے سب شریک نشتے وَاتْلُمَاوْ هِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكْ لَا مُبَدِّلِ كَلِمَاتِ وَلَمْ تَعِذِ مِنْ دُونِ مُلْتَحَدَا دا اصول دا ایمان دی اس با خلق در تو یہ مولی سیبا دا طول دنیا جو گمراہ دا یو تو پا حقی جا وَاِن تو تے اکتر آوان شے اکسر آمن دا زیادو دا آغا چا اکسر آمن فلار دی کتر آوانی تا زیادو داغا چاہ چی دی پا دیزم کا ویزلو کان سبی اللہ خطاب کتاب دی اللہ دی دننا ایت تبین اللہ زنن تابدار نکی دی مگر دا گمان وینم اللہ یخ رسول اونی دی مگر اٹکل کبی وین تو تی او کتا تابداری کئے اکسر من فی الارض دا زیادو داغا چی دی پا دیزم کا کہ پا دیزم کا کی پا زیادو پسی دین ویزلو کا خطاب دی کی وقلیل من عبادی الشکور موحدین حکم اور اعتصام شاطبی جلد اول دری اتیا کم لکھی گا نا دھوکا مکے گا دھوکا کے گا ماں کثرت تہا لکھی نو ڈیر پاس مزہ لکھ دی خوش سوچوی لگی ہوئی خوش سوچوی ان ربک عرب ساچ دے وہ عالم خپ ہوا دے من پاگا چاہ یا ذلو ہاں سبیلی چاوری دلہ دینا او عالم بالمحتدین اللہ پو دے پہال دا گچا چاہی دایت والدی دے پر اول حصہ رد پا اشراک ارباو باندے سو رد پا شرک فی تصرف فی العلم فی دعا والعبادہ واقدار یو اللہ دے پا پرسیز یو اللہ دے لائق دے عبادت او دبلنی یو اللہ دے اور دارنگی رد شر پر اقسام دا شرک چی سلور دی مشرکین بے عباد اللہ صالحین تیشوا او بالملائک والجن والکواکب مخلوق لائق دے عبادت ملے رد پشر کی تقادی اوشا فکلو مما ذکرا دے جنہ دے میں سشور اوشوا او پدی کے رد پشر کی فیلی دے دا دے میں سم پدری بابنو دا بابی اول 135 نمبر آت انہو لا یفلح الظالمون دے پورے بابی اول دے اور پدی کی رد پہ تحریمات دا غیر اللہ باندے نقطہ یاد کا مشرکینو چکم مرداد خط بان فی بان جب مرش بابے خوڑا آئے تب حلال دے اور چتاب مردار دے شجیبہ کار دے چھ خدای یو شے مرکی نو اگا مرداری اچھا تا مرکی نو حلال دے دا کتای زامن ہمیشہ دا سے عجیبا جیبا تا پوسو نکے بلتا یو کسو دا اگئی ندا چل گیا اگئی وی دا خل حرام تھی او گر دے دو خلق پسی نو چاہ سکا دلی چلتا دے اگئی چلتش دے اگئی خلق وی دا تخم دے او دا افضائش نسل دے چی دا خلق خوری نسل خرابی گی اگئی خل حرام دے تخم دے خبان حل بیاو الما جواب ورکا او کنز الامال کی یو رواج ترے انشاءاللہ خیر بار حضی ہمیشہ دی پر داستی تپوسونا و اترازونا کئی ویچر خودی چی او شیع مڑکی نگا مردار دے اچھا تو یہ مڑک جو حلال دے سنانا تو چی پچھر کی و بسم اللہ اللہ اکبر نو دا حلال دے او چی خواستا دشپی مڑشوا او سوک ورچا نو مردار شوا تو دا مردار را او چا وجل خو خودی وجل نو خودی چی او شیع مڑکی نو مردار دے چی تو مڑکی نو حلال دے نو جواب فکلو خرائے مما درسنا ذکر اسم الله علی چه پای بانم دی اللہ غصتے شوی ان کنتم بی آیات مؤمنین کہ اتا صفاتم دی اللہ یقین کونکی او مراد دا کلونا اعتقاد دا حل دے نفس اکل مراد ندے حلال گنے چه کم سیر باندے اللہ نم واغستے شو وما لکن او سو زرل پارستاسو اللہ تا کلو چنف رہے مما داغنا ذکر اسم اللہ علی چه پای دا اللہ نم یاد کرشیوی کم سیز بان چی دا اللہ نم واغستے شا او علال کرشو ناغخ رائی یاو خو آسان جواب دغا دے مردار دا اللہ ویلی چی کم سیز بانی زبھا و نشی ها مردار دے بس مگے نخو بس دیو مسئلہ یاد اکا آگا دادا پا حیوان کی کم سیز چی مردار دے آگا سیشے دے دمی مسفوح دے حیوان کی مردار دمی مسفوح دے اس کلے یو شے مرشی سائے بند چھ مرشا دمی مسفوح چھ نجس دے اپا حیوان کی دن نپاکشا او دید حیوان یو جز حاصل کا او چھ کوئی کی شراب گوٹ ارتاشن کے پلیت دے غامی خکی چھ وینا مردار پاکشن غا پلیتشن او چھ کلے علال کی دا دمی مسفوح تا نخارش شی پلی توینا تا نبار ہوا تا پاک وینا تا نپاتی شوا بس غاق دارا شوا پر نشب مدلم دمی مسفوح پاتی شو مردار ہو نپاتی شو نمردار پاک اگو خاک مردار شوا علال دکا دمی مسفوح خارش شو پلی شیخو دا وقی نجودا شو پاتی غاق علال دا دیما خبر دادا حکم دا باری تعالی دے چکم سلمان بسم اللہ اللہ اکبر ہوئی اگر حلال دے اور چکم سلمان بسم اللہ ونوشی بغیر دے بسم اللہ مرشن مردار دے بس مجھے خوکم باگو اللہ تلطول زمکارا ندے وقد فصلہ آیت وکیرہ وقد فصلہ لکم تاکہ سرا بیان شیدی لپارستاسو ما حرم علیکم ربکم آگا چپ تاسمان حرام کنستاسو رب اللہ مصورتم علیہ سوا دغ حالتنا چتا سدری خوړو تلا چار شه وینه کثیرن بشک دې دخل کنا لا یذلونا بمرا کول کی بیا وایم پس پر خواشاتو بغیر علم بغیر دلیل عقلی و نقلنا او ار ازلال دخل کو بسکی په تحلیل د حرام او په تحریم د حلال سره ان ربک حلال او حرامي او حرام او حلالي ان ربک عالم رب تا پو دې بالمعتدين هغه چا چې کم زیاته کوي سمان شوا کثیرن لیو زنونا دیر گمراہ کول کئی پخپل خواہشاتو لکہ دغا شوا اگر چی خدای وجن مردان شا اچھا تو وجن حلال دے عوامی واقعی ہوئے داکو خبر خطا یادا کمان در طویل کہ تو نظر دے بابا حرام دے لکہ دا ملیس غاوی الجائز دے بابا غاوی الحرام دے ملیس غاوی الجائز دے اور دے بابا غاوی الحرام دے استاس ملیان و پیران سو لگی واقعی دا خبرم خواهی ستا خیال دیورتا لیو زلون نکم را کول کی بغید دلیل عقلی او نقلی نا این ربکو عالم بالمعتدین وقد فصل بعض علماء مشکل کرده وقد فصل لکم مازی دا معنی دا تفصیل شوی دل پارستاسو دا غصی چی حرام کردی اللہ پتاسو قد فصل سمانا اللہ بیان کری دی تاستا ما حرم علیکم اگر چی پتا سی حرم کر دی دا فصل خو مازی شوا نو تفصیل دا محرماتو چرتا دی نو بعضی علماء لکل دی لوی علماء چی دا سورت نحل دی نو سورت نحل چی منگو گرو نای که تفصیل دیشتا دی او گرو 115 115 تو گورا انما حرم علیکم المیتتا والدم والام الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بی تفصیل سے مشتر بعضی علماء حضراتو آغا لکلے دیں فاہو تفصیل نہ دیں اگرچہ سورت نحل آئے کہ مسئلہ ذکر دا لیکن حالتا کو تفصیل نشتے نو بازی علماء چنا دین صورت مائدہ مراد آگر درم آتا درم آتا مائدے اینما آرم آلیکل میتتا وادما ولا عمل خنزیر وما ولبي لغير وما ولغير لابي والمنقل المرقوز والمطرد ونطي وما كل سبو الا ما زكيتم اغت مرادي واقعي تفصيل ده لكن سوال دادے چ دا مکی صورت تے اغه مدنی دے اپ دے نو سورا گل دے بھائی کو تفصیل دے کو دے نو خلص دے نشکار شکار بن سے طالب جان پر کفالت رجلین ہو کے خاص پہ آپ دینو کے اس خبر اخلاص بند اس خبر کیا آگا اخلو مکی دے تفصیل نشتے اور کہ معاہدہ اخلو تفصیل دے آخو مدنی صورت دے اللہ دے زنگ شروع خوبان دے رحمتن ہو رہے آئی بھی چدا پس صلاح اگر چی فعل ماضی دے خود دے مانا مانن مزارے دا اور تجی صورت تے اشارہ دا آیت 145 تا مانا ادارا وقد فصل لكم او تاکی سرا واضح کی اللہ تاسو تا فعل ماضی بمانے مزارے فصل لكم واضح کی تاسو اللہ پدی صورت کے اف ماضی کہ فصل ماضی دا مفمان دے استمرار دا اللہ واضح کی تاسو تا محرمات پدی صورت کے 145 یو سل پیزو سل اختماتو بڑا اللہ اجد ما فیما وہی لیا بھار ملا تم یتمو الایا تر آخر پورے پوچھ لو بھائی یو سل پیزو سل اختم آیا دغل اے دغل صورت مراد دے اجما تفسیر مظہری کا تو نظر میں چدگ آیت مراد دے فقط فصلنا 145 مراد دے تفسیر مظہری لکھ لیجیے اب کہ تو یہ چھ فصل ماضی دا نمارا پا قرآن کی غدیر زین کے ماضی بمانے مظاہرے دا اذا جاء نصر اللہ ماضی بمانے اتا امر اللہ ماضی بمانے سورة انزلنا ماضی بمانے مظاہرے دا سورة نور اول آتے سورة نصر اول آتے سورة نال اول آت شا قد فصل لکم واضح کی اس مسئلہ شا وزر وزائر لسن او پیگ دے ظاہری گناہونا و باطن و باطنی بے شک آخلق یکسی بن رسما چکا سب دے گناہ کی سید زونا زل بدل برکش دوی تا بے ما کانو یک طرفون پراغسی چی دوی زان جوڑا ولکی و ظاہر اسم و باطن سی شے مراد دے زما شیخ وی ظاہر اسم شرک جلی و باطن و شرک خفی ظاہر اسم سو تحریمات مشرکین ظاہر اسمی تحریمات مشرکین و باطن و شرک اعتقادی یاس اور تفصیل کی ظاہر اسمی شرک جلی و باطن و شرک خفی تفصیل ماوردی کی ظاہر اسمی ما یفعل بالجوارح و باطن ما یعتقد بالقلب تو پریگ دے شرک ظاہری اور شرک باطنی ظاہر اسمی شرک فعلی و باطن و شرک اعتقادی شرک اعتقادی اور فعلی بس کے سرو آسان یک سے گن لسما چکسب کے دو گنا زردے بدل بور کے دوی تھا ہر گسی چی جوڑول کی بلا تا کلو رت پہ نظر بغیر اللہ والے مردہ رد خا مخرا بلا تا کلو مخر میں مادا رسی نالم یوز کر اسم اللہ علیہ سیاد نہ کرشی پاگی نم اللہ وین اولا فسق اور بے شکا دا نظر بغیر اللہ خوڑل بغیر عذر شرینا بغیر سنا اضطرارنا فسق دے فسق وطل دے دینا لیکن ماں مان القرآن کا تو فرا مان القرآن دا فرا جل دیاول ایلا فسق اے کفر بے شکا ہر رسو کہ نظر بغیر اللہ خری تو حلال گنو سرا کفر کفر دے وین شیاطینا اور بے شک شیطانان انسیخا لیو ہونا وسوسیا چی مشرکان منن اوکا انکم لمشرکون تاسو مشرکان شے اللہ سمرستا خبر دا شیاطین لیوہون لام تاکید خام خا وسوسیہ چی اخبل مرگروتا لیجادلوکم چتاسر پا جنگ اپاری گی پاران بنا کی نخواه زان افاظت کوا لی جادلوکم چه خام خواب تاثر جنگو کی وین اطاعتموهم او کتاز ویمننا اکرا انکم لمشرکون خام خواب مشرکان شئی اللہ اللہ سورت انعام دیس معاملی سورت سا وڑو کیا خبر خوننا سورت انعام خبر وین اطاعتموهم انکم لمشرکون مسلمان نے بسنگ اطاعت کی علماء لکی وین اطاعتموهم فی استحلال ما حرما کہ تاسو دوی مرگر کیا اکرا پا حلال گنلو دو محرماتو نو مشرکان بشے بلا مانا مدارک ہوئی لئن من اتبا غیر اللہ فی دینی فقط اشرکا چاچے اللہ دا حکم پو مقابلہ کی دا بندہ حکم امانا و اللہ ترے شرک لئن من اتبا غیر اللہ فی دینی فقط اشرکا نظم الدرر اور مذری لکی من احل شیئن مما حرما او حرم مما احل الله هو مشرک چا د خدای حلال حرام کړ حرام په ځان وګړل او د خدای حرام په ځان حلال کړل نو مشرک شو او من کان میتا تقابل د دوارو ډلو موحدین مؤمنین موحدین مشرکین تقابل او من کان میتا اي هغه سوچ عمر فاهینا غم دې جون دې ک په قوت عقل سره حیات نہ مراد حیات پہ قوت عقل سرا اور المانی لکھی فاہیے نہ ہو اے قلب ہو بنور ایمان دم دے جن دیکھ زغور جن دیکھ پنور دے ایمان سرا اتقو فراست المؤمن فانو ینظر بنور اللہ مذری وی وجعلنا له نورا امنگا ورکری دیتا نور نور سرے عمل پہ قرآن اے اے سبحان اللہ یمشی بھی اچ دیت لکی بھی پداوت قرآن بھی یمشی دیت للکی امراد دا مشین سرے دعوت الیت توحید وجلنا لو نورا امنگور کرے دیلر نور یمشی بھی چی دیت للکی پدی نور سرا فنناسی پا خلقو کی مکمن استفام انکاری عدی کی دیشی پشاند آگا چا فی الظلمات مسلو فی الظلمات چی داغی صفت دا دی فی الظلماتی چی پتیارو کی لیسا بخارج منها چترون و تنکنی کذالک الزین الكافرین ما کانو یاملون خستکشید کافرانو تا عمال دودوی پوش لے بھئی تقابل مؤمن مواحد میتن مرو اے مسلو تا معلوم انوا فاہیناو قوت عقل سرا نور ایمان سرا وزرم نورکا بیاو جالنا لہو نورا عمل پا قرآن علماء لکی مذر وغیرہ عمل پا قرآن یمشی بھی کل کئی دے پا قرآن سرا اگر سنگا تفسیری مذری دا نظم در لکی یمشی بھی مستضیین بھی اللہ یمشی بھی اے مستضیین بھی رنا حاصل ان کے پا قرآن رنا حاصل ان کے پا قرآن اور دیگی رنا پا تسنگا معلوم ہے فیورفونا ہاں آئی پی جن دیکھی گی افعالو پا اقوالو پا کارنو باندی آئی چی او سڑے اللہ پا قوت عقل جن دیکھری اور اغیز رپ نور ایمان منور کری اغیل عمل دا قرآن پا توفیق پر کری اب یادا سڑے قرآن معنی عمل کئی اور دا قرآن رنا حاصلی اور خلق تا دعوت تا قرآن ور کئی مکمن مسلو فی الظلمات آئی کے دیشی دے پشاند آگا چا اکی دیش دیدی مثال پشاند آگا چا چاگا پا تیرو کیوی یو دی تیرو نواتون کے لی برابر دیشی یو پر انا روان دے یو پر تورش پر روان دے نو کافر تور دے تک تورش پر دا مسلمان پر انا روان دے کذالک زوین الکافرین ما کانو یعملون و کذالک جالنا فی کل قریا دا پیزم عقبہ دا خدا گرانا دا کلچ علماء سولا جواب شی ایسا با اس عبارت نہیں چلا جواب شل نگا دا کلی غٹ خلق چلے چی بیدی نوی آو آب استا خلاف برکاو کی او بھائی پارے کلی در تا خراب بھی ملک در تا خراب بھی زبان بندی پکار دا جلاوطن کل پکار دی پابندی پی لگل غواری وکذالکا جالنا تسلیم دا اللہ دغرنگی جالنا گردونی دمنگا فی کل قریت پاریو کلی کے اکابر مجرمی ہاں غد خلق د کلی مجرمان تقدیم تاخیر مجرمی ها اکابرا مجرمان د کلی غد خلق لیان کرو فیا چه چلول اکی پا دیکلو کے لیان کرو چه چلول اکی پا دیکلو کے خلاف داق پرستو وما یان کرونا مکر نشکول دوی الا بینفسی مگر پخ پل زان زکر دا مکر بد اثر با پا دوی پروزی وما یشورون او دوی با نپوگی او دوی نپوگی حق پرست خلاف سازش کئی خپای سازش کی بخود پاک دوی پخ پلا انخلے مجرمی اکابر لکه سورت شورا کی راضی ولو بسط اللہ رزق لعباده لبغوا فی الارض مال سواشی او بیا چی دے قابو کول نشی نو سرکشی شروع کی یا سورت توبہ وګرا هغه علماء شو آیت نمبر 34 دے یا ایو الذین آمنو ان کثیر من الاحبار والروبان ویاکن اموان ناس بالباطل فیستدون عن سبیل اللہ اغا اخبار سو اور روبان سو اب استا خلاف راج مشی اللہ سورة احزاب گورا وش پیتو گورا وقالو دیوی ربنا اے اللہ انا اطانا سادتنا وکبراءنا فضلون سبیلا اصورت بن اسرائیل گورا سورت بن اسرائیل آیت نمبر 14 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا اشپرستو تا فَفَسَقُوا فِيهَا نغینا فرمانی شروع کی نمنگا اگر زولی دی باریو کلی کے مجرمان دا کلی اکابر غٹ لیم کرو فیا چی چلولو کی پا دی کلی کی خلاف دا دن اور خلاف دا حق پرستو فاللاوی دی مکر نشکولے الا بی انفسیم زکر سزا دا مکر اثر دا مکر بدبا پا دیبان تخبل پروزی تخبل پا دیاغی جال کن خلی تو دا لگا گران آقاب دا اور دا دیرہ مشکل دا دیرہ مشکل دا علماء سو چی پڑ شکانا نبیا با غطائی دوتا ہوئی او غطائف دا بسوئی دی بو اگونا چه تا مسئلہ بیانا که دیوی لنیشن دی بو لکا فلان کسی ایسا غلار شکنا زمان خطو توسا ورطائش خطو قالشتکوهو الالقزات فا انہم خازیان توی چه بری سفتو لگی فا انہم حکمو و الا اشکو الالسلطانی و الا اشکو الالسلطانی الاشکوا الى سلطانی قاضی پس لارشه اور اگی تو ہے کہ قاضی فیصلہ اکرا خوڑی رکھا دا اکنی سلطان تا شکایت ہو گئے اور انتا چلار سبق ہے وقولو لہو حاذا یحل الملک بل حاذا یزیل الملک مثل فلانی بات شید اللہ خرابین ہو نسوکم دی سران فاقر من قبل اشتداد الامر من بقوة الاتباع والآوانی گوڑی کا مڑی کا تیشو کانا نوئی رماتو خود دے اورے کچھ رائے والم غد خلقے اورے کچھ راوی قوارم دا مولی سے او دینا با تپوس کم جدے سوی ام را قوارم مکانا تپوس مکانا انن را قوارم مگابی وزاداکم للرسول و حکمه فدعوهو کلکم لرائے فلانی کله دې تاسو د رسول حکم درکې چې حدیث کراغلی فدوه کلکم رائے فلانی د فلان کی رائے ترا بلا قسم درسی ها او دا په خاص خو ډیر کم شي دي او چې کله ته مسله بیان کړې دي کسان کینولي فلان کی څه ویل کړی دي فلان کی څه ویل کړی دي فلان کی څه ویل کړی دي ها فزجتماتم فی المجالس فالغوا فزجتماتم فی المجالس فالغوا والغوا اذا محتج بالقران او چکل جمشی په مجلس کې او خبرې کین فالغوا شور کوي شور فالغوا شور کوي دمره شور کوي اذا محتج بالقران قصیده نونیه دا او دا صفه 253 زنه دا فالغوا اذا محتج بالقران چې دلیل بیانې کنا ان بیا خشور کوي او بیا وسنګو دیو پتا فتوی لگئی دعوی بھی دے گستاخ دے بے ادب دے متبسو ہے تو بجز تکفیر شغل مولوی نیست بجز تکفیر شغل مولوی نیست کدام کسب پیش او غوی نیست فتح خودوی لگئی کنا حسن وی دا خوارج دی ایتا داخل سگا وی دا خوارج دی ادوی بندیان نیدی بجز تکفیر شغل مولوی نیست کدام کسب پیش او غوی نیست سبب ای شغل صاحب حست ہر جا اگر کافر قوی مسلم قوی نیس داوی ازو آموز انداز سخن را ازو آموز انداز سخن را با آسانی کنی ویران وطن را فتوی لگی پا حق پر سبان وطن خرابی بتلخی های آ الفاظ لے جا بتلخی های آ الفاظ لے جا سنگا بدل الفاظ ری چگنا ساخت چگنا ساخت خارستان را ساخت چ گنا سات خارشتا چمن را او گورا اگر غنو دی عزیز اگر چمن سنگ از گیدار کا ازو بر باد قصر اتحاد است مسلمان در چ ذلت ذلت افتاد است تبسم بر لدی مسلم نبی نی ہر یک ملک کافر شاد شاد است خفل پریشان دی او علماء تبدوی دادی پشپک سے لکھتے میں صفحہ کی لکھی دائی جی بس شیر ہے ارمان یا رسول کو دارا سے دیر لن دی اللہ اللہ کون پک سے لکھتم کی لکھی دادان لے یاد کا خان اور داستا دے تسلح سبق نے کند ملا ہمیشہ غیبت ماں کند ملا ہمیشہ غیبت ماں گناگاریم قول او بجاست لیکن ازو پرسید غیبت نیست ایسیا ازو پرسید غیبت نیست ایسیا یا کہ ایسیا ازو از برائے او رواست آئین خلق تپوسو کا بیالکی پہ 272 باندے 272 بہرحال وقت پمائشرون اللہ کے مائشرون ڈالو یا مسئلہ ادی کی جتنا کامیاب شن بیا وہ مزے کر بزا جا تم زجر بزا جا تم آئے تم اوکل چراچی دیتے ہو دلیل پالو دیو لن نؤمن ہر بھی یقین نہ کم حتا نؤتا مسلم اوتیا رسول اللہ ہر دے چنتیا راکش منگتا مسلم اوتیا رسول اللہ مثل داغ دین یا پاک کتابوں رسول اللہ چید اللہ رسولان لور کرشوی دی آخر کے یار دا مولا بیل بیل کتاب پکار دی دا مسئلہ منتو انہوں دا معلومہ تاتا معلومہ دا لن نؤمنہ یقین نکو تردی چرا کش منتا مثل داغ سیچ ورکش رسول اللہ آتا لیکن صورت مدسر 52 نمبر آت کیوئی لوکا نا سنگا غایت راوارا صورت مدسر بل يريد كل امرئ منهم اراده لذي هر يود دينا ان يؤتى صفا منشرا ورکش دیتا کتابنا خوار خوار خوری وری سیفی واری اللہ شیخ مرحوم بھائی مولانا حسین عطی سے بدا خبر کولا حسن حسین یو کتاب ہے علم سعد دے رسم سعد دے پاول کی ہاں مقصور حسن حسوی اگی دیز کی لکھی ای جا مقام اجابت دعا است اچ اللہ اللہ اس میں اللہ دعا یو زیرا دے اوتیا رسول اللہ یا اللہ مد قرآن عالم کے اللہ عالم ہے سو اجل رسالت اللہ کو رچ چرت کر دی اقبل پیغام رسالت سیصیب الذین تال تسلیدہ اور مخ کے چکم مجرمان ذکر اور تاتے کم ستر کی وقت کلے کلا کلا تا تستر کی اباسی زما پہ کلی کدا خبر نہ چلی گی واقعہ نہ بدل شمار کم گورے اب کدا خبر دو کدا سے وہ کم ہے نا مستر کی در تو اخلی او ځان عزت من کو او ستایش پکاوی وک الله خفقی جما خان سیصيب الذين اجرموا زرد وبرسی مجرمان ہوتا صغارن کندد ذلت عند الله لترفض الله نا عذاب شدید عذاب سخت بما كانوا يمكرون عند الله راغ این صغار کو بین کنا کندد ذلت سو کو ته پیزان وی دلته او ته خلق نکیل وی اس اوخ سخت ترین ساره چې په پوزه کوله پړې واچې کنه ګار اخته چې څنګه کم خوا دی خوخه ایت صغار وی کندد ذلت او بل دی تا کندد ذلت ادا اجرمو صغارون ولی قران ذکر کا معنی قران لکی و ذکر چې دوی انما اختار الكفر تعززا وانفتن عن اتباع محمد علیہ السلام ذکر چی دوی کفر اختیار کرو لپار دا بقا دا خپل عزت توحید و سنت نے انکار کرو لوی دا نفرت دا پیغمبر علیہ السلام مزان غد گن لو او حق پرست پیغمبر او دغی اتباع اسپک گن لو نصغار مخریب اسپک کی خریب تیشو جزا دا فیل من جنسل فیل شو ذکر فیل تکبر ہو نصغار سے تکبر ختمی فمن يريد الله جاء تقابل دوارو فمن يريد الله اغسر ايش الله ارادهو كي ان يهديهو چه غلط هدايت ور كي يشرح صدر الاسلام الله قلاوي سنة داغي لفار الاسلام تشوا چه چا متعلق الله ارادهو چه غلط هدايت راولي وقلاوي سنة داغي لفار الاسلام حدیث کی راضی ابن کثیر نقل کرده چه شرح دا صدر کی بیو صحابی راگ عبداللہ ابن مسعود طول کتاب اللہ کر دے علہو علامتم یا رسول اللہ عقید پاس نخشتے نبی علیہ السلام آو درے نخی دی الانابتو الہ دار الخلود والتجافی ان دار الغرور واستعداد للموت قبل نزول الموت دا درے نخی شوے التجافی ان دار الغرور دنیا نابی رغبتی دا دوشلر انتظار دا موت قبل نزول الموت دا دوشلر اور استعداد الموت قبل نزول الموت الانابتو الى دار الخلود والتجافی عن دار الغرور دنیا نبت برغبتی کے ابن کثیر لکی نظم الدرر لکی او قرطبی لکی رحمانی لکتو لکی ومن یرد ار اغسوچ اللہ ارادو کی ان یزلو چ گمراہ اساتی یا جال صدرہو اللہ گرزی سنداغی غیقا تنگی دن کی حرجا غسکی دن کی کانما یسادو لکا چپ زور خیجی فی سمای پا برا ریس پوشی پا برا ایمولی سے پا غر چا تسفر دے کرے دے چھ سرے پا غرزی او بوداشی یا کمزوری سکنا اور چھ پور تروانی استرشی وی پلیوان ذکری کنا اولوی لوی ساخلی مجبور دے کانما یسادو فی سما خویا کچی پا زور خیجی پا برا خطه نیشی خبر روان دی برای واضح در روان دی دی کم سره چه آیت هدایت پا قسمت کی نی ناغی لچه قرآن تراولی داسی پی بد لگی لکه چه سیلا پا برا خیجه لکه خرچ تنگ سریک تنگ تخیجه چر ترازی بڑی شلی خورازی نا دیم حق طرف تن رازی اس حرجم راغی حرج ایش حرج حرج سی شده روایتو کی دیر تفاصیل لکھل دی ابن عزیز نظم الدرر میں نظم الظلم شتے ابن کسی نظر تا دینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر دا آتوی مرگرو تیوی چے مرگرو ما لی یو سرے راو بلے قبیلی مدلج قبیلی نی یو سرے راو بلے او داغد بنو کنانا نلوی او وز علوہ رائن شپنکے دی شپنکے راو بلے اشپن کے راغے عمر سے بوئی لار سے یو سرے دا مدلجی بنو کناننا یو سرے راو غارے ول یکن راین چوی دشپن کے اجڑی ایت آواز ہوگی چراغے مدلجی راغے حضرت عمر ورطے مل خرجتو حرجستو ہے ایوشی مل حرجا فقالا یا شجرتن تکون بین اشجار لا تسري لها راية ولا وحشية ولا شيء في هر جسد دوائے في زنگل کیا غب بوٹی توائیو چه پداسی زیکی زرغن شوی چه نور تر بیزا گدر رسی دیشی او ندی رائی لورو او دانگ ورط رسی نا انسان رسی نور تر دانگ رسی نور تر بیزا اور پیس رسی داسی شیدنو خواه فقال عمر رضی اللہ عنہ کذالک قلب المؤمن لا یسری لی شیء من الخیر واقعی دا کافر دا منافق زند قصدے چدی تم خیر نہ رسی ہر جا اگر بوٹی تو ہوئی بزنگل کے اچزے کے چیس وحشی جانور اس رائی اس انسان و تن رسی دکھا بے دق سر مثال دے دو منافق آئے تم خیر بالکل نہ رسی ہر جن کدار کے جل اور رشتہ دار اللہ پاک گردی ار رشتہ عذاب ار رشتہ بے خیری ابن کثیر میں الحرمان عن کل خیر الذين باغچا لا يؤمنون كنراوي ایمان ترغيب للقران او دا سرات هاذا دا قران سرات ربك مستقيما لا غرف ساد بالکل نيغا همغه تفسير سره بيان کړی دی اتنا لقوم يذكرون لپاره قوم چې نسيت قبلي لهم دار السلام عند ربهم دي لپاره دې دار السلام دار السلام جنت ته وي او جنت ته دار السلام ولي وي یا خو په دې اعتبار چلته کې سلام سلام ویل کی سلام سلام ویل کی بل ملائکه ذکر علی من کل باب سلام علیکم سلام علیکم کثرت سلام یا سلام د خدای صفت ته دار السلام الله ته منصوب دی د الله کور مؤمنان د خدای ملمانه دي د خدای په کور کې وي واو ولیوم الله مددگار د مؤمنانو بما کانوا یعملون تخفیف ویوم یسرم جمیعا اللہ بجمع کی دا ٹول او بیابوی یا معاشر الجن اے جناتو قد استکثر تم لنعنس تاکہ سر دیر تابع کری تاسو دے انسانانونا جناتو تبوی تاسو کو دیر تابع کری دے انسانانونا وقال اولیاؤہم نبی پدغ وقت دوستان دے پیرانو ملل انس دے انسانانونا ربنا اے اللہ استمتا بازو نبی بازو نفی آغستوی باز منگا پنورو سمانا منگا دا جناتو نفی آغستی او جناتو دا منگنا حسن